พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อยังเกิดอยู่ในโลกจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามขึ้นชื่อว่าชาติความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาเรื่องทุกข์มันก็มีทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนมันมาจากความเกิดความเกิดมาจากไหนความเกิดนั้นต้นตอสำคัญเรียกว่ามาจากอวิชชาความไม่รู้คือจิตใจคนเรานี่แหละมันไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นทุกข์ความเข้าใจผิดในจิตของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วจะได้รับความสุขกายสบายใจมันเห็นไปอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ยังมีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนว่าให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเมื่อละบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจโดยเฉพาะคือว่าเป็นผู้หมั่นขยันในการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองไม่ให้นิ่งนอนใจงั้นความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนกายสบายนั้นมันว่าไหมใครเป็นคนว่าก็จิตนี่แหละเป็นผู้ว่าจิตหลงมันเป็นผู้หลงเมื่อหลงแล้วมันก็ก่อตั้งยึดเอาถือเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาเป็นตัวตนของตนเมื่อมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราทุกจิตทุกใจก็เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์อุปทานความยึดรูปยึดนามยึดหน้ายึดตายึดชื่อยึดเสียงยึดดาวยึดของของเรามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดความทุกข์ก็ย่อมเร่าร้อนอยู่ในนั้นเพราะว่ามีอะไรขึ้นมาสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตกโยในอนิจจังคือความไม่เที่ยงตกโยในทุกขังคือความเป็นทุกข์ทนโยเป็นโยอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ตกโยในอนัตตาธรรมไม่ใช่ตัวตนของเราตัวกูของกูตัวเราของเราตัวข้าของข้าความคิดความนึกความยึดความถือเหล่านี้มันเป็นความหลงอวิชชาปัจจยาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นมาจากตัณหาคือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นอยู่ในจิตใจของผู้หลงลืมไม่ภาวนาละกิเลสยังได้มาก่อตั้งภพชาติในโลกนี้อยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านให้ดับให้ละไม่ให้มันมาหลงยึดหลงถืออยู่ มีอะไรขึ้นมาแล้วจะไม่ให้มันทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจิตนี้จึงมายึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี่ท่านว่าความหลงความไม่รู้ความหลงความไม่รู้นี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาแก้ให้ได้พระองค์เป็นแต่ผู้ตรัสชี้แจงแสดงไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอามาประพฤติปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะคือว่าเมื่อใดจิตของผู้ภาวนายังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นพระองค์ก็สอนว่าให้นึกน้อมภาวนาให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้คิดออกไปภายนอกข้อแรกก็คือว่าโดยพระองค์ท่านดำเนินเมื่อท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ท่านก็เริ่มต้นจากนี้เลยลมที่เข้าไปลมออกมาจิตใจดวงไม่รู้ให้มารู้ที่ลมเข้าลมออกลมออกไปใครเป็นผู้รู้ว่ามันออกลมเข้ามาใครเป็นผู้รู้ว่ามันเข้ามาลมเข้ามาก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกไปก็ให้กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมออกสติความระลึกได้ในจิตใจนี้ให้มั่นคงลงไปแนวว่าตั้งใจมั่นตั้งใจจริงๆไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่ต้องว่าให้พยายามกำหนดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่รู้ว่าลมเข้าลมออกก็ให้นึกว่ามรณะภัยความตายมันอยู่ที่ลมเข้าออกนี่เองถ้าเกิดลมติดขัดเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็คือความตายความตายนั้นเกี่ยวโยงไปถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันเป็นขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวเราท่านทั้งหลายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เอง ก้อนอสุภกรรมฐานก้อนกรรมฐานนี่แหละมันจะแตกจะดับอยู่ภายในร้อยปีนี่แหละไม่มีใครจะเลยร้อยปีไปได้ลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายยังไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายแล้วเราต้องสืบสวนทวนพยานดูในวงใกล้ๆอย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะในพ่อนี่แม่นี่เขามีลูกกี่คนเมื่อเกิดมามีเท่าใดเดี๋ยวนี้มีอยู่ทุกคนหรือเขายังไม่ตายหรือถ้าความจริงแล้วก็จะเห็นว่าเขาตายไปหลายคนแล้วก็มีนั่นล่ะก็คือมันตายยิ่งกล่าวไปถึงบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าส่วนมากก็เรียกว่าตายไปไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งแหละ บางคนก็ยังเหลือแต่พ่อแม่ยังเหลือแต่พ่อแม่ตายยังเหลือแต่แม่พ่อตายถ้าขยับคืนไปหน่อยว่าปู่ย่าตายายยังไหมไม่มีเหลือตายเนและมรณังเมภวิสติให้กรองดูสิ่งใกล้ๆที่มันตายให้เห็นพ่อแม่ของเราตายให้เห็นพี่น้องตายให้เห็นที่ป้าหน้าอาตายให้เห็นแล้วยังเหลือแต่เราลมหายใจเข้าออกรีบภาวนาแหละมันลมเข้าก็กำหนดได้นี่แหละที่ตายลมออกก็กำหนดให้ได้ว่านี่แหละเป็นที่ตายมรณะมรณังความตายอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละธาตุดินมันจะตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายมันไม่ว่าดอกจิตใจนี่เป็นผู้ว่าเมื่อใจจิตใจไม่ว่าอะไรมันจะว่าดินมันว่าเป็นไหมน้ำมันพูดได้ว่าได้ไหมน้ำมันก็ไม่ว่าไฟเขาก็ไม่ว่าลมเขาก็ไม่ว่าจิตใจมนุษย์ที่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเรานี่ต่างหากมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในใจร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะร้อนด้วยโทสกินาไฟคือโทสะร้อนด้วยโมหกินาไฟคือโมหะลมหลงมัวเมาร้อนอยู่ละอุอยู่ในหัวใจจงเป็นผู้ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายอย่าไปยึดสิ่งใดถือสิ่งใดเขาสรรเสริญเยินยอก็เป็นธรรมของโลกถ้าไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเขาตีเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ยึดทุกข์มันก็ดับไปเดใจก็ดับไปเสียใจก็ดับไปคำว่าดับไปคือจิตใจไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดดับเป็นธรรมดาของโลกของวัฏฏะอยู่อย่างนี้แหละเราไม่มาเกิดคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายก็เกิดดับเกิดตายอย่างนี้แหละเมื่อเรามาเกิดมาเห็นเข้ามันก็เกิดตายอยู่อย่างเก่าพระพุทธเจ้าจะดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วก็ตามมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เกิดตายอยู่อย่างนี้ตราบใดโลกนี้ยังมีผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศมีดินน้ำไฟลมคนสัตว์ก็เกิดตายอย่างนี้จงดูจงเห็นจงรู้ในจิตใจของตัวเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้แล้วจิตใจจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดๆจะแจ้งจิตแจ้งใจว่าพุทโธอยู่ที่นี้พุทโธอยู่ที่นี้ธัมโมอยู่ที่นี้สังโฆอยู่ที่นี้โยที่จิตใจโยที่กายวาจาจิตของตัวเองนี่แหละเมื่อพากายวาจาจิตของตนทำบาปบาปมันก็อยู่ที่นี้พาทำบุญมันก็เป็นบุญอยู่ที่กายวาจาจิตนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตัวเองให้มีพละกำลังตั้งมั่นในสมา าธิภาวนาเอาจริงเอาจังเสียทีจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานในการที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไม่ให้มันวุ่นวายมัวเมามืดมนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปจงพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ให้ขาดสติจงมีสติอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลาสติคือความระลึกได้สมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาความรู้แจ้งแสงสว่างก็มีโยในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้เองเหตุนั้นจงรวบรวมกำลังความสามารถอาจฐานในจิตใจของตนของตนให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้เมื่อว่าพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา